reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela, 17 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Referendum strajkowe zorganizowane przez ZNP będzie trwać jeszcze ponad tydzień. Ponad 1100 interwencji strażaków związanych z silnym wiatrem tylko w sobotę, dziś już bez alertów. Dar Młodzieży zacumował w Londynie. Do 25 marca trwać będzie referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach sporu zbiorowego. Jeśli taka będzie wola większości wyrażona w referendum, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Oznaczałoby to, że jego termin pokryje się z egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasisty. ZNP chce 1000 zł podwyżki. Wczoraj prezes związku Sławomir Broniarz powiedział w Radiu Z, że w kompetencji nauczycieli i rad pedagogicznych leży też promowanie uczniów i to, jak dodał, też jest potężny oręż w ręku nauczycieli. Jeśli skorzystamy także z tego, to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm związany z rekrutacją lub zakończeniem kolejnych cykli edukacyjnych, dodał Broniarz. Te słowa komentowali politycy w Polskim Radiu 24. Nie można szantażować rodziców, dzieci, środowiska i ministerstwa tym, że prawda, ktoś nie uzyska promocji. No chyba o tym, że ktoś przechodzi do następnej klasy i uzyskuje tą promocję, no decydują jego wyniki w nauce. Mówił doradca prezydenta Paweł Sałek. Jan Filip Libicki z PSL-u dodaje, że wypowiedź Broniarza jest niedopuszczalna. Jeżeli pan Broniarz mówi, że nauczyciele nie będą dawać uczniom promocji, to została przekroczona granica, która przekroczona być nie powinna. I jeżeli pan Broniarz to zrobi, to niestety odbierze sobie prawo moralne do strajku i do zabiegania o wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli, które wyższe być powinny. Grzegorz Napieralski, senator w klubie PO, dodał, że nie chciałby, aby w ramach walki z minister Anną Zalewską o lepszy byt ktokolwiek karał za to dzieci. Przyznał jednak, że rozumie protest nauczycieli. Każdy strajk, jak strajkują lekarze, no najczęściej jest tak, że martwimy się o zdrowie i życie pacjentów. Jak strajkują strażacy, to czy wyjadą do pożaru? No a jak nauczyciele strajkują, no to oczywiście to jest kosztem naszych dzieci. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło, że zaplanowane na kwiecień i maj egzaminy odbędą się zgodnie z planem. 1128 interwencji strażaków związanych z silnym wiatrem tylko w sobotę, informuje o tym rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Jak dodaje, silne podmuchy wiatru zerwały ponad 100 dachów i powaliły tysiące drzew. Najczęściej, bo ponad 200 razy, strażacy wyjeżdżali w zachodniopomorskim głównie do połamanych i powalonych drzew, które musieli usunąć z dróg, chodników i szlaków kolejowych. Na dziś synoptycy nie wydali żadnych ostrzeżeń związanych z silnym wiatrem. W Łowiczu ogólnopolski Dzień Sołtysa. Właśnie rozpoczyna się uroczysta msza inaugurująca obchody. Przewodniczy i biskup łowicki Andrzej Dziuba. W Łowiczu jest też premier Mateusz Morawiecki. Są przedstawiciele rządu. Na Dzień Sołtysa przyjechali goście z całej Polski. W Łowiczu po raz pierwszy, oczywiście, że jest bardzo miło. Powinno być tego typu inicjatyw jak najwięcej. Miło się spotkać w tak licznym gronie zaszczytnym. Krzysztof Murawski, kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Jest to docenienie pracy społecznej, bo wiadomo, Sołtys, który jest najbliżej ludzi, mieszkańców, zna problemy. No i pomoc osobom starszym, czy którym... Goście, którzy tutaj przyjechali do Łowicza, będą mieli też okazję poznać trochę ten region, bo swoje stoiska wystawiły lokalne firmy. Nie mogło zabraknąć łowickich smaków. Smakami regionalnej kuchni chwalą się koła gospodyń wiejskich. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Dar młodzieży zacumował w Londynie. Polska fregata żegluje dookoła świata w ramach rejsu niepodległości. Londyn jest ostatnim portem przed powrotem do Gdyni. Żaglowiec można zwiedzać. Do stojącego na Tamizie statku można dostać się specjalnym tramwajem wodnym. Zaplanowano też spotkania z Polonią, w tym bankiet i rozmowy biznesowe. W ostatni etap podróży fregata wyruszy w środę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne, ale chwilami będzie się też chmurzyć na wschodzie, a potem także na zachodzie przelotne opady deszczu nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 8 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy po oskarżeniach o pedofilię możemy spokojnie słuchać piosenek Michaela Jacksona? Jak traktować dzieła wybitnych twórców, którzy okazali się przestępcami i zwyrodnialcami? Jak pogodzić etykę z estetyką? Gośćmi audycji Kwestia Kultury będą reżyser Andrzej Saramonowicz oraz publicyści Jakub Majmurek i Michał Płociński. Zapraszam dziś, tuż po 20:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dwadzieścia 5 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 12. ABC popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zdarza się, że przez komików płaczemy ze śmiechu, ale kiedy komik wzrusza nas do łez, to jest chwila wyjątkowa. A tak jest w przypadku nowego serialu Ricky Gervaisa Afterlife. I o Rickim właśnie porozmawiamy dzisiaj, ale mam nadzieję, że w tej rozmowie pojawi się jeszcze kilka innych nazwisk. A porozmawiamy z Kamilem Śmiałkowskim, badaczem i znawcą popkultury. Moim gościem będzie też dziś Bartosz Czartoryski, krytyk filmowy i tłumacz, między innymi biografii Stana Lee, literatury także, ale też wielu komiksów. A z Bartoszem Czartoryskim porozmawiamy o niesuperbohaterskich, autorskich komiksach przenoszonych na mały ekran. Szkoła Zabójców, Sabrina, The Umbrella Academy, Riverdale to tylko kilka tytułów, które mogą się pojawić w tej rozmowie. Mamy też dzisiaj kocią kronikę, bo skoro Gus, koci bohater Kapitan Marvel, połknął serca publiczności, używam tego słowa, połknął z rozmysłem, to przyjrzymy się także innym ważnym kotom popkultury. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres, polskieradio.pl/trójka. Tu w zakładce audycje jest kronika naszych spotkań niedzielnych i jeszcze wcześniej piątkowych, o ile dobrze pamiętam, a zestaw powiększony nieustająco także powiększam na facebookowym profilu audycji, a dzisiaj na początek odlatujemy. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket again to find To ze ścieżki dźwiękowej serialu, o którym za chwilę porozmawiamy. Elton John, Rocketman, bo to nie z powodu tego, że Rocketman też wkrótce w kinach, a w studiu Kamil Śmiałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Badacz popkultury, tak lubię cię przedstawiać. No i to jest jak najbardziej adekwatne oczywiście. Badacz i znawca, a naszym hasłem wywoławczym dzisiaj jest jedno imię i jedno nazwisko. To imię to Ricky, a nazwisko to Gervais. Jeden z absolutnie moich idoli, tak, w sposobie podejścia do świata. No, genialny brytyjski komik, który doprowadził do mistrzostwa brytyjską odmianę sitcomów, czyli krótkie, sześcioodcinkowe sezony, które bawiąc, uczą to może złe słowo, ale bawiąc wprowadzają zupełnie ambiwalentne uczucia do każdego z nas. Wprowadzają pewien niepokój tak. I stosunek do rzeczywistości naprowadzają na taką drogę, która być może sprowadza nas z tego schematu, którym idziemy i każe się zastanowić. I to tak od samego początku. Nad naszym postępowaniem. Pierwszy tak. Sitcom, czyli Biuro, już właśnie wprowadzało człowieka w taki dziwny stan i on nie zrobił tego wcale tak dużo. Mnóstwo było amerykańskiej wersji tego sitcomu. Tak, bo tam u Rickiego Gervaisa było tylko dwie serie, tak. A Amerykanie zrobili dużo więcej. No i potem właśnie każdy kolejny jego serial, na który czeka się zawsze z utęsknieniem, to jest jakieś znowu bardzo dziwne podejście, bardzo dziwne spojrzenie na świat i na życie. Był sitcom Statyści, którego jestem absolutnie wielkim fanem. Był jeszcze Derek, było jeszcze takie dość zabawne podejście do problemu karłów w showbiznesie, a teraz mamy... Był też taki podróżniczy serial ze Stevenem Merchantem zresztą w duecie. A teraz mamy najnowszą jego produkcję od kilku dni na Netflixie pod tytułem Afterlife. No i widać, że nam się Ricky trochę już uspokoił, postarzał i... No wchodzi to pełna zadowolenia. Ja się nie spodziewałam, że kiedykolwiek Ricky Gervais oczywiście doprowadzał widzów i tych swoich produkcji telewizyjnych, ale także kiedy się ogląda jego programy stand-uperskie, to co on robi na scenie, no to oczywiście to jest niesamowicie inteligentny człowiek. Bardzo to jest dobrze wszystko skonstruowane. Każda z tych opowieści stand-uperskich jest świetnie skonstruowana i przez ten śmiech my jednak docieramy do jakiegoś sedna, które nas może nawet czasami przeraża, jakiejś prawdy o rodzaju ludzkim, prawda? Ja specjalnie używam takich słów wielkich, bo to jednak tutaj jest adekwatne. Bo stand-up, jak każdy inny gatunek, no możemy z założenia podzielić na stand-up czysto rozrywkowy, ba na stand-up o polo, można tak, powiedzieć może po polsku. Tak być. No i na takich twórców, którzy chcą nam coś przekazać, że dadzą nam się pośmiać, ale równocześnie chcą, żebyśmy wychodząc coś w nas utkwiło. No i Ricky od samego początku do tego rodzaju należał i ten jego ostatni program Humanity. Czyli ludzkość. Ludzkość, tak. Dokładnie w tą stronę idzie. No a teraz nakręcił serial, w którym znowu pokazuje, jak sobie ludzie radzą ze stratą. No właśnie, bo ja do tego zmierzałam, że jeszcze nigdy mnie nie wzruszył do łez, a tutaj był blisko. Przy okazji tego serialu właśnie, no bo rzeczywiście tutaj to jest jego scenariusz i on reżyseruje wszystkie odcinki i on gra głównego bohatera, który stracił żonę, miłość swojego życia i radzi sobie z tą żałobą. Albo sobie nie radzi, bo ma bardzo specyficzny sposób, jak sobie z tym poradzić. Coś takiego już istniało nieraz w popkulturze, że ludzie na stratę reagują takim właśnie cynicznym odrzuceniem świata, ale on brnie w to konsekwentnie i pokazuje, jakie są tego efekty, skutki, jakie są różnego rodzaju straty uboczne w takiej sytuacji. Równocześnie przedstawia nam w tych ledwie sześciu niespełna półgodzinnych odcinkach. Pokazuje cały wachlarz sposobów, w jaki ludzie radzą bądź nie radzą sobie ze stratą, bo przecież tam się pojawia w sumie 5-7 tego rodzaju postaci, które przeżyły jakąś stratę bądź jej nie przeżyły i muszą... Albo odczuwają w swoim życiu jakiś brak, który niekoniecznie jest stratą, ale jest też bardzo odczuwalne nieposiadanie. Zadanie czegoś lub kogoś. Dokładnie. A jego punkt wyjściowy w tym serialu, czyli takie właśnie odrzucenie, podejście do świata całkowicie cyniczne, odrzucenie jakichkolwiek konwenansów, jakichkolwiek skrupułów, mówienie w twarz każdemu, co się myśli i czekanie na to, aż się zbierze odwagę na samobójstwo, no bo tak naprawdę do tego to dąży. No jest w formule sitcomu bardzo, bardzo przejmującą i niespotykaną funkcją. A przy okazji to muszę powiedzieć już ze swojej strony dygresyjnie, ale to jest wątek, który przewija się przez wszystkie spotkania w ABC Popkultury, że bardzo dobra ścieżka dźwiękowa również temu serialowi towarzyszy. Ale jeszcze chciałabym porozmawiać o tym, w ogóle o rodzaju humoru, jaki Ricky Gervais reprezentuje. Też jeśli chodzi o niego, to on dosyć późno zaczynał, bo normalnie chyba z tego, co pamiętam, pracował w biurze, czy wykonywał jakąś taką pracę, rozśmieszał prywatnie wszystkich dookoła i dopiero biuro, Office to był serial, który zaczął pisać, wymyślił pod koniec swoich lat 30. i ten sukces wielki, zresztą w swoim stand-upie Humanity, bardzo ludzkość, bardzo się często odwołuje do tego, jak teraz jest bogaty, no i oczywiście wykorzystuje to na wszystkie możliwe sposoby, żeby nas trochę rozśmieszyć, się trochę sprawić, żebyśmy się nad czymś zastanowili, ale no ten sukces przyszedł późno i to właśnie tak jak powiedziałeś, też nie jest tak, że on ma mnóstwo tych rzeczy na koncie, a jednak... On się nie śpieszy, on ma swoje podejście do świata. Próbował nawet w pewnym momencie przebić się do Hollywood. To się niespecjalnie udało. Za dużo ludzi chyba obraził, prowadząc Złote Globy, mam wrażenie, że mogło tak być. Ale bo jest nieustraszony. Ma tego pełną świadomość, bo kiedy zaproponowano mu raz Oscary, powiedział, że dziękuję bardzo, ale on sobie wyobraża, że Oscary to jest taki wieczór, gdzie ci ludzie chcą się poczuć dobrze, więc on naprawdę byłby tam nie na miejscu. On ma genialny, wielki dystans do siebie. Jeśli śledzisz go na Twitterze czy na Instagramie, to tam co kilka dni wrzuca kolejne przerażająco brzydkie swoje fotki z kąpieli. O, zresztą o kąpieli również mówi w stand-upie Humanity i to jest wątek, tak, to tutaj w tym wątku też pokazuje bardzo duży dystans do siebie, ale ma też, musi mieć też jego partnerka życiowa dystans do siebie, no ponieważ tak, ona też jest bohaterką. Tak jest ze stand-uperami, że oni często wykorzystują i z mediów społecznościowych i jego wszystkich występów właściwie wszędzie się pojawia. No, mówię, ci stand-uperzy, którzy chcą w jakiś sposób odbić, może nawet szerzej patrząc, komicy, którzy chcą, bo ciężko chyba tak do końca to rozdzielić na zachodnim rynku. U nas my dopiero to powoli kształtujemy sobie ten świat, ale no to, zwłaszcza z perspektywy Wielkiej Brytanii, tam te największe umysły, bo tak to chyba należy traktować, umysły humoru, czyli czy Ricky Gervais, czy Stephen Fry, czy Eddie Izzard, no to są aktorzy, komicy, myśliciele, to w ogóle to są kategorie, które... Autorzy książek też przecież, Stephen Fry co jakiś czas, tak. I to są znakomite książki. Kilka lat temu, z tego co pamiętam, Stephen Fry wydał książkę Reinterpretacje mitów greckich. I to są równocześnie goście, którzy prowadzą najmądrzejsze, najciekawsze programy telewizyjne. To są równocześnie programy rozrywkowe i programy intelektualne. No, nawet niedawno, na początku tego roku, pojawił się taki zabawny na Netflixie programik The Fix, który prowadził Jimmy Carr, i to jest program, gdzie siada gromadka komików, takich stand-uperów, i wspólnie zastanawiają się, jak rozwiązać największe światowe problemy, jakie istnieją. Oczywiście robią to w sposób przerażająco zabawny, ale no, gdzieś tam z tyłu głowy zostają te opcje i te problemy i te sposoby, w jaki sposób należy myśleć. To porozmawiamy jeszcze właśnie o tych innych nazwiskach. Kilka już padło i marzyłam o tym, żeby w tej rozmowie też się pojawiło nazwisko Eddie Izzard, który myślę w takich internetowych, w cudzysłowie, kręgach, znaczy ludzi, którzy rzeczywiście szukają informacji. On jest bardzo znany i jego monolog o kantynie na Gwieździe Śmierci to chyba ma, to są jakieś rekordowe wyświetlenia. Słyszeliśmy go na żywo, kiedy był w Warszawie. No tak, ale rzeczywiście Eddie Izzard też w zeszłym roku chyba ukazała się na Zachodzie jego autobiografia i to jest też bardzo ciekawa postać i też właśnie z tej wyższej półki. Tak, no to jest człowiek, który absolutnie wymyka się wszelkim klasyfikacjom i to od poziomu aktorstwa, no bo można go zobaczyć przecież w niejednym filmie i serialu, chociażby w Hannibalu pięknie zagrał. A wcześniej jeszcze na przykład wystąpił w takim filmie o glam rocku, tak. Początku lat 80. I to mu trochę zostało, bo to jest człowiek, którego rzadko można zobaczyć bez bardzo wyrazistego makijażu, nie na koturnach. On kwestie obyczajowości, płciowości traktuje z bardzo dużym dystansem i bawi się wręcz i sobą, i tym, jak ludzie na niego reagują. Przede wszystkim jest świetnym aktorem, a z drugiej strony jeszcze do tego dochodzi, no to jest coś, co ciężko określić, ale ten taki brytyjski dystans do rzeczywistości, to są goście, którzy są wychowani właśnie z jednej strony, mają być bardzo kulturalni, ale w tej kulturze potrafią dostrzec luki, przez które kopią i szczypią, gdzie się tylko da. No tak, ja sobie jeszcze przed naszym spotkaniem przejrzałam kilka dla przypomnienia też. Używam tego słowa monolog ze względu na brak odpowiednika polskiego, żeby już nie używać cały czas też stand-up. Parę monologów czy fragmentów z dłuższego programu Jimmy'ego Carra. Używają bity określenia. A, to w takim razie, ale to już jest slang profesjonalny, tak. Więc to jeszcze za chwilę do tego dojdziemy, skąd znasz ten slang, ale jeszcze parę słów o Jimmy Carrze w takim razie. Mm-hmm. To najnowszy jego program od kilku dni właśnie pojawił się na Netflixie i nazywa się Greatest Hits, Ultimate Gold, jakieś takie nagromadzenie sformułowań. Skromności właśnie, niewiele jest tutaj rzeczywiście. U Jimmy'ego Carra nie ma w ogóle skromności, to jest człowiek, który wygląda jak Ken, jak prowadzący program dla czterolatków. Ma przerażający śmiech, taki, który idzie w górę i w bok jakoś, kiedy się śmieje. No a jego programy stand-upowe polegają na bardzo krótkich strzałach, ale takich, których rażą absolutnie wszystkich. On nie zna żadnych... U nas w Polsce już byłoby 20 doniesień do prokuratury i do Krajowej Rady, gdyby ktokolwiek, gdziekolwiek puścił Jimmy'ego Carra tak normalnie, albo spróbował coś takiego robić po polsku. I to są zwykle takie właśnie 2-3-zdaniowe strzały, które idą na przykład z tego najnowszego programu i patrząc na bieżące problemy w popkulturze, to, co mi utkwiło w głowie, to jest: macie jakieś problemy z pedofilią? Dorośnijcie. Jeszcze tego nie widziałam. No, i właśnie on tak potrafi przez godzinę. I równocześnie on też jest, znowu nawiązując do slangu stand-uperów, on jest mistrzem rozgrywania heklerów, czyli tych, którzy usiłują dobijać się z widowni z jakimiś okrzykami, z jakimiś komentarzami. On ich niszczy w sposób przerażający, wulgarny i no, to jest masakra to, co on robi, kiedy kto... A czasami na niektórych jego występach on wręcz prosi: spróbujcie mnie tak, sprowokować, spróbujcie, i zobaczycie, co z wami zrobię. I każdego rozgniata palcem. To też mi się przypomina z drugiej strony Atlantyku. Tutaj ja bym tutaj jednak postawiła dzisiaj granicę na oceaniczną, że tak powiem. I nie szła już na tamtą stronę, ale przypomina mi się z dokumentu z kolei Mariny Zenowicz o Robinie Williamsie, jak potrafił poradzić sobie z tymi przeszkadzającymi, którzy coś komuś chcą udowodnić. Dokładnie. I jakoś nie do końca wychodzi. A propos tego żartu z Jimmy'ego Carra, który zacytowałeś, to mnie z kolei przypomina się, i tutaj proszę zajrzeć na facebookowy profil ABC Popkultury, bo no też już mam mnóstwo wyświetleń ten film z nagrania odcinka Ulicy Sezamkowej, w której wystąpił Ricky Gervais, i to jest jego rozmowa z Elmo. Nie będziemy już więcej zdradzać, ale widzę po twojej reakcji, że rzeczywiście to jest znane i znajome tobie. Afterlife to jest serial stworzony przez Rickiego Gervaisa. Też parę znajomych twarzy można zobaczyć, oczywiście z jego stałych współpracowników. Ogląda się znakomicie I szybko, co jest w dzisiejszych czasach również ważne. Wiemy, że niektórzy sobie dawkują, że to właśnie to jest taki serial, gdzie tak puścić sobie 1-2 odcinki dziennie, bo już za chwilę się skończy. Ale to jest też, myślę, nowa sytuacja dla nas, że Ricky Gervais może nas także wzruszyć. No dobrze, to teraz jeszcze powiedzmy na koniec, jak to się stało, że znasz slang komików i stand-uperów? No bo badam popkulturę. No ale poszerzasz pole swojej działalności. Tak, stand-up zawsze mnie, odkąd się pojawił w Polsce, zawsze mnie pasjonował i śledziłem od początku, odkąd tak naprawdę jeździł Abelard Giza z Kasprem Lucińskim i Kaśką Piasecką jako pierwsze trio, które jeździło po Polsce i uczyło ludzi, czym jest stand-up. Śledziłem ten gatunek. Dzisiaj mamy już potężny wybuch tej jakiejś wielkie trasy koncertowe, gdzie młodsi i zupełnie inni już tam walczą. A ja stwierdziłem na stare lata, że spróbuję też przekuć to w praktykę. Mam przecież mnóstwo anegdotek takich jak... Z tych wyjazdów chociażby. Tak, tych, jakich, dokładnie, z rozmów z gwiazdami, z wizyt w radiu, z różnych takich okazji. Jest to bardzo ciekawe, co z tego wynika. Na korytarzach przecież najróżniejsze rzeczy się dzieją. I wybrać z tego trochę i zrobić z tego jakiś fajny monolog. Myślę, że bym potrafił. No i właśnie trwają teraz takie warsztaty stand-upowe przy Teatrze Warszawy, które prowadzi Rafał Rutkowski. No i uczymy się i zobaczymy, co z tego będzie. To jest, proszę państwa, właśnie jeszcze podpowiedź. Być może można zmienić tor swojej działalności zawodowej w każdej chwili. Na stand-up nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. A mam wrażenie, że bezczelnie to stwierdzę i wytknę też większości polskiego stand-upu, że większość polskiego stand-upu składa się z 20-kilkulatków, którzy nic w życiu nie przeżyli, którzy składają te swoje monologi, opowiadając zwykle o swoich pierwszych doświadczeniach seksualnych, bo w zasadzie nic jeszcze ciekawego w życiu i poza tym nie spotkało, więc tacy starsi panowie i panie, którzy właśnie mają coś za sobą, spokojnie gdzieś tu się powinni zmieścić. I to jest właśnie szkoła Rickiego Gervaisa także. Tak, dokładnie. I jego podejście. Kamil Śmiałkowski, bardzo dziękuję. No to czekamy w takim razie. Zapraszam, Teatr Warszawy. Tam już jakieś terminy są naszego dyplomu podane. Można zajrzeć w internecie i znaleźć. Można zajrzeć, ale można też poszukać terminów nowych warsztatów i nowych szkoleń. Już jasne. Nie trzeba jeździć do Stanów, do Upright Citizens Brigade na szkolenia i na warsztaty. Można to zrobić w Polsce. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. I jeszcze raz sięgamy teraz po ścieżkę dźwiękową serialu Afterlife. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down me and you, so keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Pojawia się ten utwór w jednym z odcinków serialu Afterlife Rickiego Gervaisa. Ten wątek za nami, a przed nami teraz wobec popkultury utwór okolicznościowy. 14 marca minęło 40 lat od premiery kinowej musicalu Hair w reżyserii Milosza Formana. Taką samą, a kto wie, czy nie większą mocą brzmi ten utwór jak przez ostatnich 40 lat. Cheryl Burns, Easy to be Hard. Warto też prześledzić historię tej artystki, której nazwiska być może państwo nie znają, bo właśnie dlaczego. Cheryl Burns z musicalu Hair, reżyserii Milosza Formana, 14 marca minęło 40 lat od premiery tego filmu. Zestaw powiększony. A teraz zmieniamy trochę nastrój i zmieniamy wątek. Tydzień temu oczywiście rozmawiałyśmy z Kają Klimek w ABC Popkultury o premierze filmu Kapitan Marvel. I oczywiście tej premierze towarzyszyły różne rozmowy. Komentowano i komentuje się i rolę Brie Larson jako odtwórczyni pierwszej superbohaterki w uniwersum Marvela. Oczywiście nie liczymy Elektry, pamiętamy o tym. Pierwszej superbohaterki, która dostała swój film. Mówiono też oczywiście o efektach specjalnych, bo przy okazji tych filmów no, zawsze mówi się o efektach specjalnych, zwłaszcza kiedy Samuel L. Jackson jest w tak mistrzowski sposób odmłodzony o kilka dekad, ale mówiono też o kocie. Kocie, który wręcz są takie propozycje, żeby dostał swój własny film w uniwersum Marvela. Ta epizodyczna rola zwróciła uwagę widzów. To nie pierwszy taki przypadek, że kot kradnie ekran i o tych kotach, które wpisały się w historię kina opowie teraz Violetta Myszkowska. Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? What's your name, huh? Carrie. What's Przyglądając się temu, co się dzieje we współczesnym internecie, nie jest zaskoczeniem, że i kinematografii koty towarzyszyły od początku. W 1934 roku kino, już udźwiękowione, zażywało ostatnie chwile rozwiązłości przed wprowadzeniem tzw. kodeksu Hayesa, który zabraniał pokazywania m.in. konsumpcji związków pozamałżeńskich, szczegółowych scen włamania, porodów czy kuszącego tańca. Właśnie wtedy swoją premierę miał horror Edgara Ulmera Czarny kot. Koty były właściwie dwa, z czego jeden nie przeżył, a drugi ewidentnie miał powiązania ze środowiskami satanistycznymi. You hear that, Petrus? The phone is dead. Even the phone is dead. Dwa miesiące po premierze gorset konserwatywnego kodeksu Hayesa zacisnął się na filmowcach Hollywood, ale to nie przeszkodziło, a może nawet przysłużyło się temu, że Czarny kot stał się kasowym hitem. Hator, Hator, Hator. Kinowe koty często wpisywały się w stereotyp pomocników tej ciemnej strony mocy, jak na przykład w Konstantinie, gdzie kot pomógł Keanu Reevesowi zejść do piekła. Z drugiej strony jednak magiczny Rademenes spełnił tytułowe 7 życzeń, a Salem w wersji niemej i gadatliwej towarzyszył Sabrinie, nastoletniej czarownicy. Ocieplanie wizerunku nie zmieniło tego, że nadal obsadzano je również w rolach pomocników czarnych charakterów i postaci niejednoznacznych. Fotel stoi tyłem. Powoli się obraca, a na nim siedzi na przykład jeden z przeciwników Bonda albo Vito Corleone z Ojca Chrzestnego i głaszcze kota. W tym drugim przypadku zwierzę pojawiło się na kolanach Marlona Brando tuż przed nakręceniem sceny, kiedy Francis Ford Coppola w ostatniej chwili zaoferował rolę kotu wałęsającemu się po studiu Paramount. Niektórzy twierdzą, że aktor z przypadku przyćmił w tej scenie samego Brando. W 1961 roku w filmie Śniadanie u Tiffany'ego w kota z wielkiej litery, biednego włóczęgę bez imienia, wcielił się Orangey. U jego boku wystąpiła Audrey Hepburn. Za tę rolę został uhonorowany nagrodą Patsy, czyli swoistym Oscarem dla aktorów zwierzęcych. I tym samym stał się jedynym kotem w historii, któremu udało się otrzymać tę statuetkę dwa razy. Prywatnie był nazywany przez kolegów z pracy najwredniejszym kotem w historii. Gryzł, drapał i potrafił uciec z planu filmowego, czego efektem było wstrzymywanie zdjęć, czasem nawet na kilka godzin. Śniadanie u Tiffany'ego pokazało kocich bohaterów w roli, którą kino eksploruje do dzisiaj. Czyli kota jako najlepszego, nie do końca przyjaciela człowieka, ale raczej po jego stronie. Kot może być strażnikiem całych galaktyk. Może sygnalizować zmiany w Matrixie. Może być towarzyszem podróży, jak Tonto w Harry i Tonto oraz Ulysses w Co jest grane Davis, gdzie w tej roli wystąpił doskonały, złośliwy rudzielec eskapista. Explain the cat. Yeah, sorry, it's the Gorfine's cat. Można zaryzykować stwierdzenie, że przełamał stereotyp czarnego kota i to on stał się przyczyną wszystkich, a przynajmniej wielu, nieszczęść sfrustrowanego i apatycznego muzyka. Wcześniej jednak inny rudzielec i podróżnik, tym razem międzyplanetarny, stał się absolutną gwiazdą kina science fiction. I miał na imię John C. John C., który stawił czoła obcemu, ósmemu pasażerowi Nostromo i wyszedł z tego cało. Choć po obejrzeniu ujęcia, w którym widać wyraz pyszczka zwierzęcia, kiedy kosmita pożera kolejnego członka załogi, można pomyśleć, że raczej się z nim dogadał. This is Ripley, signing off. Rola Jonesiego nie tylko poruszyła serca wielu widzów, ale też śmiało można stwierdzić, że wpisała się w historię kina. I tak jak w Śniadaniu u Tiffany'ego kot dzielił bezdomność z Holly Golightly, a w Ojcu Chrzestnym podkreślał ciepłą stronę Corleone, ale z ukrytymi pazurami, tak i w Obcym kot stał się symbolem woli przetrwania Ellen Ripley. Jaka będzie rola Goose w uniwersum Marvela, to się jeszcze przekonamy pewnie 25 kwietnia, kiedy na ekrany wejdzie kontynuacja Avengersów. A w rolę Goose w Captain Marvel wcieliło się czterech kocich aktorów. W największej liczbie scen pojawił się Reggie. Czy zostanie nagrodzony Oscarem? To o tym się jeszcze też przekonamy. Póki co widzowie honorują go internetowymi memami, a utwór, który wybrałam teraz, to nawiązanie do Pupila Blofelda, jednego z najzacieklejszych przeciwników Jamesa Bonda. Thank you. Tak mogła brzmieć piosenka z 24 filmu o Bondzie, czyli Spectre, to oczywiście Radiohead, a my teraz wracamy do komiksów. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W ABC Popkultury kolejny gość, Bartosz Czartoryski, krytyk filmowy, ale także tłumacz i to tłumacz także komiksów. Dzień dobry. Dzień dobry. To, o czym porozmawiamy, mogłabym określić jednym zdaniem droga, a właściwie jednym równoważnikiem zdania. Droga z plansz komiksowych na mały ekran. I to nie chodzi mi tutaj, bo o tych produkcjach, które na przykład powstały na podstawie komiksów Marvela czy DC, bardzo często rozmawiamy i one się pojawiają przy okazji rozmów o filmach także, czy Jessica Jones, czy Punisher. Chodzi mi o to, żebyśmy porozmawiali o serialach i komiksach, które są połączone w te pary międzymedialne, że tak powiem, a nie są to te produkcje i nie są to te komiksy najszerzej znane. I punktem wyjścia tutaj dla nas będzie komiks i serial pod tytułem, który już na początku budził mój niepokój z powodów etycznych, bo to jest produkcja zatytułowana Szkoła Zabójców. A możesz mi powiedzieć, czym on wzbudził twój niepokój? No, dlatego, a nie że... nie wzbudzał go chociażby Punisher. No właśnie. No to powiedzmy o tej Szkole Zabójców. Dobrze, no to może ja sobie tutaj troszkę sam odpowiem. No oczywiście Punisher jest dorosłym facetem, weteranem wojennym, który przeżył jakąś tam rodzinną tragedię. W Szkole Zabójców, tutaj żeby nie ujawnić oczywiście zbyt wiele, w serialu mam wrażenie troszkę szybciej to wszystko się dzieje niż w komiksie, lecz mamy do czynienia z nastolatkami, z dzieciakami z tytułowej szkoły, z akademii, gdzie są szkoleni po prostu, żeby zabijać ludzi wyznaczonych przez największe rodziny mafijne na świecie. No więc tutaj no zrozumiałe jest, że ten punkt wyjścia może być faktycznie nieco dyskusyjny, no ale z drugiej strony mamy oczywiście do czynienia tylko i wyłącznie no, z fikcją. No tak, jasne, ale to może najpierw o komiksie, bo on się też ukazał po polsku. Tak, to właśnie jest taka fajna parka, można powiedzieć, się ukazało, bo zarówno pokazywany jest właśnie serial, o którym rozmawiamy, czyli Szkoła Zabójców, pokazywana jest The Umbrella Academy i te komiksy, no mniej więcej równolegle ukazały się również na polskim rynku, The Umbrella Academy. Jeżeli się jeszcze nie ukazało, to jest, że tak powiem, na dniach, ponieważ ona już była zapowiadana i to jest też taki dość zgrabny pojedynek pomiędzy tymi dwoma serialami i tymi dwoma komiksami. Oba zdecydowanie warto przeczytać, przy czym taką pierwszą różnicą, którą bym wyodrębnił, jest to, że w Umbrella Academy mamy jednak już do czynienia z dorosłymi ludźmi, może niekoniecznie dojrzałymi, ale jednak dorosłymi, przy czym ci uczniowie w Szkole Zabójców są jednak na początku dopiero swojej drogi i są formowani nie na superbohaterów, tylko no, jakby nie było, na przestępców. No wręcz przeciwnie właśnie. A ten serial jak się sprawdza twoim zdaniem, jeśli chodzi o stronę realizacyjną? Wiesz co, ja zawsze jestem nieco sceptyczny, jeżeli chodzi o produkcje pochodzące z stajni sci-fi, czyli u nas jako syfy, można powiedzieć. Bo to są często produkcje no, niskobudżetowe. Nomen omen, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Tak. No ale na przykład mamy chociażby od nich Happy, prawda? Na podstawie Granta Morrisona, który jest udanym jednak serialem również komiksowym. No ale wracając do Szkoły Zabójców, jednym z producentów tego serialu jest Rick Remender, czyli scenarzysta komiksu, więc dlatego ta forma właściwie serialowa jest bardzo podobna. Może dlatego też serial momentami zbyt kurczowo w tej tonacji trzyma się komiksu, który jest bardzo grubymi nićmi szyty, jeżeli chodzi o intrygę i co przechodzi na kartce papieru, nie zawsze przechodzi na ekranie. On może wydawać się przerysowany, są tam również sekwencje animowane. No ja jednak wolę przeczytać komiks niż oglądać serial. Nie wciągnął on mnie na tyle, że wiesz, po obejrzeniu pierwszych trzech odcinków, zapoznaniu się z tym światem, nie miałem ochoty po prostu obejrzeć kolejnych trzech, ponieważ zacząłem z tym serialem swoją przygodę już jak było chyba tam właśnie 5 czy 6 odcinków dostępne. Kiedy myślimy o takich komiksach właśnie nie marvelowskich i nie ze stajni DC, które trafiły na ekran, to jeszcze mi się oczywiście kojarzą Archie Comics i to, co jest w komiksach i to, co jest na przykład w serialu Riverdale, to są oczywiście dwie różne sprawy, ale też niedawno, w zeszłym roku mieliśmy premierę pierwszego sezonu serialu o Sabrinie, zupełnie innego niż ten z lat 90. o nastoletniej czarownicy. Tak. 5 kwietnia kolejny taki specjalny odcinek będzie miał swoją premierę. I to jest też bardzo ciekawa produkcja, i to jest też ciekawy komiks. Można powiedzieć, że ta Sabrina, o której teraz mówimy, czyli ta Netflixowa, no różni się diametralnie od tego, co znamy z tej takiej przaśno-polsatowskiej wersji, że tak powiem, ale i też Archie Comics jako wydawnictwo przeszło oczywiście swoisty rebranding. Mówiła się o Riverdale, to jest też, można powiedzieć, tytuł bazujący na flagowych komiksach Archie Comics, które wychodzą już od no, niepamiętnych, że tak powiem, czasów. I one, te wersje serialowe nie mają już wiele wspólnego z tym takim radosnym klimatem amerykańskich przedmieść z tamtych lat. No to są mroczniejsze rzeczy, zbudowane na czarnym humorze, nadal flirtujące z opowieścią o dorastaniu, no ale jednak no to, co się dzieje na ekranie w Riverdale czy w Sabrinie, jakieś rytualne morderstwa, prawda, inne nieprzyjemne rzeczy, przemoc, jakieś odniesienia natury seksualnej, no są na porządku dziennym. No tak, no to też jest kwestia tego, jak teraz wygląda telewizja, jak teraz wyglądają te produkcje małoekranowe i czego się widzowie spodziewają, a czego właściwie bardziej być może producenci uważają, że widzowie się spodziewają. Jeszcze jeden komiks, właściwie powieść graficzna, która na ekranie małym będzie miała swoją kontynuację w drugim sezonie. Mówię o takim właściwie dosyć niespodziewanym hicie z końca 2017 roku. Niespodziewanym, bo to produkcja skromna w takiej obsadzie, która nie przyciąga wielkimi nazwiskami, a jednak okazało się, że The End of the Effing, tak powiem, World, to jest wielki sukces i z tego, co widziałam w różnych mediach społecznościowych aktorów, to rozpoczęły się już zdjęcia do drugiego sezonu. Tak, co interesujące. Komiks też, podkreślam, u nas się ukazał. Też jest dostępny po polsku, tak. Tak, po premierze właśnie serialu na Netflixie. I szczerze mówiąc, jest to rzecz na tyle mało znana, w sumie chodzi mi teraz o komiksowy oryginał, pierwowzór, jest to rzecz na tyle mało znana i na tyle niezależna, komiks całkowicie autorski, minimalistyczny, nihilistyczny, ponury, no zupełnie niepasujący do naszych wyobrażeń komiksu, który nadawałby się pod adaptację jakąkolwiek, nie tylko serialową. Jest to zresztą bardzo, bardzo lakoniczna, zwięzła rzecz i jestem ciekawy, jak to zostanie pociągnięte, no bo nie zdradzając tutaj zbyt wiele, komiks no, ma swój koniec mniej więcej wtedy, kiedy finał pierwszego sezonu. On jest taki dość definitywny. Tak, właśnie. Więc drugi sezon, jak myślę, będzie już zupełnie wymyślony i pociągnięty dalej przez Netflixową machinę i przez tamtejszych showrunnerów. Ale tak jak mówisz, jest to zdecydowanie intrygująca pozycja. Kto nie widział, to bardzo polecam, szczególnie, że odcinki są krótkie, jest ich bodajże 8, więc da się za jednym wieczornym posiedzeniem zobaczyć całość, czego nie można powiedzieć o no, wielu i wielu innych serialach, co to jest obecnie się kręci. 8 krótkich odcinków dla wytrawnych oglądaczy seriali, a teraz pomyślałam sobie, że jeśli chodzi o tę produkcję na podstawie komiksów, to być może dla nas, którzy czekamy czasami dosyć długo na wydania pewnych serii czy pewnych autorskich komiksów, to plusem tego, że wchodzą te produkcje na mały ekran, jest także to, że wtedy wydawcy czym prędzej również starają się pokazać nam te oryginały komiksowe, które czasami, żeby nie powiedzieć często, są, no jeśli nie ciekawsze, to równie ciekawe, jak to, co widzimy na ekranie. Tak, oczywiście. Chociaż tutaj też powstaje, wiesz, pytanie, na ile ludzie oglądają i chcą oglądać te seriale, bo są one oparte na komiksach. Ja myślę, że już dawno z tego takiego, że użyję makaronizmu, mindsetu, wyszliśmy. Dzisiaj już, no chyba nikt nie idzie, no może nie nikt, ale większość widzów, myślę, idzie na filmy Marvela nie dlatego, że one są oparte na komiksach, tylko że Marvel już jest jakąś tam ustaloną marką i tutaj pozwolę sobie na takie gdybanie, że gdyby nagle Marvel zaczął wymyślać swoich superbohaterów, a nie brał ich z kart komiksowych, to nic by to nie zmieniło. Ludzie dalej waliliby drzwiami i oknami na te filmy. I nie sądzę, by właśnie End of the Fiend World, czy Deadly Class, czy Umbrella Academy były oglądane dlatego, że są oparte na komiksie. Prędzej ktoś być może sięgnie po komiksowy pierwowzór dlatego, że zobaczył serial, a nie odwrotnie. No przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy. Tak jak no chyba nikt nie ogląda Gry o Tron tylko dlatego, że jest to serial fantasy. No tak, ale chodzi mi właśnie o to, że dzięki tym serialom, dzięki temu, że je obejrzeliśmy i nas zainteresowały, możemy też sięgnąć po to medium, które być może nie jest jeszcze tak popularne, jak na to zasługuje. Czyli te formy sztuki. No tak, ja mam taką nadzieję, że tak się, tak, że tak się będzie działo. Że komiks. Tak, bo to właśnie są te produkcje, o których mówiliśmy, to są bardzo często komiksy autorskie, którym może nie jest tak łatwo przebić się właśnie przez oczywiście, tych wszystkich superbohaterów. Oczywiście, na pewno ma to wpływ na decyzje podejmowane przez wydawnictwa i przez ludzi, którzy są odpowiedzialni za zakup praw do komiksów zagranicznych. I no bo wiadomo, wydawnictwa komiksowe, czy w Polsce, czy nawet na świecie, nie licząc gigantów, mają zdecydowanie mniejsze fundusze na promocję swoich tytułów, niż